akciók, meg mindenféle szarság. Villámrandék! Most vett a kórház új inkubátorokat! Gyorsan, férfiak! Gyorsan! Tele helyékkel! Álló faszokkal! Akik magányosak! Akik gyorsak! Gyorsan képesek odaérni!